Nie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia Czwartek, 22 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Senat zajmie się dziś zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Sejmowa większość wycofała się z zapisów o wysyłaniu sędziów w stan spoczynku. Trwają też prace nad ustawą o wzmocnieniu nadzoru finansowego. W tym samym czasie śledczy wyjaśniają aferę w KNF-ie. Rosyjska Gwardia Narodowa będzie ogłuszać i oślepiać demonstrantów, służące do tego urządzenia już kupione. W ciągu jednego dnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym została przyjęta. Dziś zajmą się nią senatorowie. Zmiany umożliwią powrót do pracy sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy w związku z reformą wprowadzoną przez PiS musieli przejść w stan spoczynku. To odpowiedź na wstępne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. O burzliwej debacie w Sejmie Karol Surówka. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił wczoraj, że polski rząd podtrzymuje pozytywną ocenę swojej reformy. Podkreśla jednak, że Polska podporządkuje się tymczasowemu postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości. Konsekwentnie trzymamy się przyjętych wcześniej zobowiązań. Po wystąpieniu ministra rozpoczęła się na sali burzliwa dyskusja. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówiła, że PiS powinien odwrócić całą reformę sądownictwa, a nie tylko część zapisów. Zmian, które odebrały niezależność Sądowi Najwyższemu. Zgodnie z reformą PiS-u, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, przeszli w lipcu w stan spoczynku. Zmiany krytykowała Komisja Europejska. W październiku Trybunał Sprawiedliwości wydał wstępne postanowienie o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Karol Surówka, Polskie Radio. Kancelaria Prezydenta potwierdziła wczoraj, że jeśli nowelizacja zostanie przegłosowana, a prezydent ją podpisze, pierwszą prezes Sądu Najwyższego będzie Małgorzata Gersdorf. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili kilka poprawek do ustawy o wzmocnieniu nadzoru finansowego. Ich zdaniem prace nad tym prawem powinny trwać, mimo afery w KNF-ie. Sprawozdawca projektu Grzegorz Bieracki z PiS-u. Być może dyskusje, które toczymy, mamy o wiele bardziej intensywne. Natomiast to oczywiście nie wpływa na merytoryczną ocenę przepisów. Patrzymy wyłącznie na to, jakie skutki te regulacje przynoszą. Sejm w drugim czytaniu zgłosił poprawkę, zgodnie z którą byłoby możliwe przejmowanie banków będących w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością przez podmioty w lepszej kondycji finansowej. Opozycja chce wykreślenia tej poprawki. Senator PO Bogdan Borusewicz. Ustawa bowiem dąży do stworzenia możliwości wywłaszczania w systemie bankowym. I to wywołuje pytania o intencje. Dlaczego ten przepis musiał się znaleźć akurat w takim trybie i w takim czasie? Kilka dni temu na jaw wyszła informacja, że właściciel, m.in. Getin Nobel Banku, Leszek Czarnecki, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa KNF-u. Według biznesmena podczas rozmowy w marcu tego roku Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Nie oślepiają i świecą nawet na 100 metrów. Tak działają prawidłowo ustawione światła w samochodzie. Niestety nie każdy kierowca o tym pamięta i nie każdy o to dba. Dlatego w ramach kampanii Twoje Światło, Twoje Bezpieczeństwo od najbliższego weekendu na niektórych stacjach diagnostycznych będzie można sprawdzić reflektory samochodowe. Diagnosta Dariusz Kasa radzi, żeby zrobili to przede wszystkim właściciele starszych aut. Jeżeli podjeżdża taki samochód do urządzenia, do kontroli świateł, to na kamerze nie mamy wyraźnej granicy światła i cienia, czyli nie możemy ustawić poprawnie kierunku tego światła padającego przed samochodem. Tym, którzy mają defekty techniczne oświetlenia. Podinspektor Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji. Będziemy wręczać ulotki informacyjne. Tutaj nie będą sypać się mandaty, tylko zależy nam na tym właśnie, żeby ta świadomość kierujących rosła. Jest to kwestia odpowiedzialności kierowcy i dbałości. Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego. Kierowca powinien na przykład po wymianie żarówki światła ustawić. Natomiast no, jeżeli jest reflektor złej jakości, żarówka złej jakości, to oczywiście dobre ustawienie jest na pewno pomocne, ale nie zagwarantuje lepszego oświetlenia drogi, bo światło jest na przykład za słabe. Bezpłatne badania oświetlenia będą prowadzone przez 4 najbliższe weekendy na wybranych stacjach diagnostycznych. Link do wykazu punktów jest na stronie Komendy Głównej Policji. Rosyjska Gwardia Narodowa ma nowe metody rozpędzania nielegalnych zgromadzeń. Według portalu informacyjnego Meduza funkcjonariusze będą ogłuszać i oślepiać tłum demonstrantów. Właśnie kupili 2 specjalne pojazdy wyposażone w tak zwaną nieśmiercionośną broń. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nowoczesne urządzenia emitujące dźwięki o częstotliwości ogłuszającej człowieka oraz lasery służące do oślepiania mają być wykorzystywane przeciwko uczestnikom ewentualnych zamieszek. Urządzenia wraz z dwoma samochodami, na których zostaną zamontowane, kosztują około 800 tysięcy euro. Rzecznik Rosgwardii Walerii Grybkin w rozmowie z agencją Interfax potwierdził te informacje. Dodał jednocześnie, że nieśmiercionośne uzbrojenie jest przeznaczone do wykorzystania w trakcie operacji antyterrorystycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 7.30. Sport, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. 8 lat przerwy, niewiele mniej spekulacji i wątpliwości, ale to wszystko ma dziś dobiec końca. Robert Kubica ma zostać ogłoszony jako kierowca zespołu Williams na najbliższe 2 sezony Formuły 1. Polak był dotychczas rezerwowym, teraz będzie pełnoprawnym zawodnikiem. Wcześniej mówiło się o testach w Ferrari, ale Kubica chce postawić na ściganie, a nie testowanie. Oficjalna strona Formuły 1 już wczoraj wypuściła filmik z ogłoszeniem tej niesamowitej wiadomości, ale szybko go skasowała. A sam Robert? Pytanie, czy jazda w najgorszej ekipie kończącego się sezonu to dla niego wymarzony powrót. Czy wymarzony? Czy starty w Williamsie w zespole, który leci na łeb na szyję od kilku lat, szczególnie jak sobie spojrzymy na te 2 ostatnie sezony, kiedy już było pewne widmo tego, że z odejściem weterana Felipe Massy będzie ciężko. Postawili na 2 kierowców nieopierzonych w tym roku. Pytanie, czy nie jest to ślepy zaułek dla kierowcy tak ambitnego w tym sensie, że mógłby odbić się od pewnej ściany. Robert Kubica to niesamowity inżynier, bardzo inteligentna postać, która potrafi też, myślę, wysondować temat na tyle, żeby mieć świadomość tego, czy Williamsa da się w ogóle dźwignąć. Mówił ekspert i komentator Formuły 1 Filip Kapica. To czekamy, czy dźwignie. Na pewno presję uniosła wczoraj Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Aktualny lider Plus Ligi pokonał u siebie Karlowarsko 3-0 w pierwszym meczu siatkarskiej Ligi Mistrzów. Świetnie spisał się debiutant Mateusz Sacharewicz. Czy jestem zadowolony? Myślę, że tak połowicznie, bo na pewno gdzieś tam ja zawsze krytycznie dosyć patrzę na ocenę swojej gry i wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek no na pewno fajnie jest zagrać w Lidze Mistrzów, zadebiutować tutaj przez własną publicznością, mecz wygrany 3-0, także trzeba szukać pozytywów i być zadowolonym. A skoro o Lidze Mistrzów mowa, to w tej koszykarskiej też grali nasi. Anwil Włocławek wygrał we własnej hali z mistrzami Francji drużyną Le Mans Sart 76-64. To 3. wygrana Mistrzów Polski w tym sezonie, dająca 4. miejsce w grupie A. Z kolei nasza żeńska koszykarska reprezentacja zagrała wczoraj swój ostatni mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polki wygrały 82-51 z Estonią, ale niestety był to mecz już o nic. Nasze zawodniczki na turniej się nie zakwalifikowały. Co innego szczypiornistki. Te na Euro zagrają już za tydzień, a na razie trenują. Jak się okazuje, nie tylko w hali, ale też na torze gokartowym, mówi trener Leszek Krowicki. Nowe doświadczenia dla wielu z nas i myślę, że trochę przyjemności i o to dokładnie chodzi. Chyba na 4. miejscu skończyłem, ale mam ochotę się poprawić, trochę się częściej pouśmiechać, żeby nie rozliczać się z tego, co jest do wykonania w hali sportowej, tylko po prostu mieć trochę przyjemności, żeby trochę głowę mieć spokojniejszą, wolniejszą od tego, co nas codziennie spotyka. Myślę, że tą akcją sprawiliśmy naszym podopiecznym całą masę przyjemności. No nic dziwnego, że Kubica tak ciągnie do Formuły 1, skoro wszyscy lubią się ścigać. A Polki ruszają właśnie do Alicante, gdzie zagrają jeszcze towarzyski turniej przed Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu i mrzawki, początkowo marznącej, powodującej oczywiście gołoleć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, a na zachodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni, to w Suwałkach, minus 1 stopień w Olsztynie, 0 w Lublinie i Jeleniej Górze, plus 1 w Zakopanem, Przemyślu, Krakowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, 2 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie, najcieplej w Gorzowie, Poznaniu i w Zielonej Górze. Plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, co tam u pana? Ja tak słucham Trójki rano, jadąc samochodem i tak dostrzegłem, że panowie redaktorzy są w dobrych humorach i chciałem zapytać, bo oni mają wrażenie, że dzisiaj jest dobry dzień. Ja chciałem zapytać, na czym oni to wrażenie opierają? Dlaczego ten dzień ma być dobry? Jakby panowie redaktorzy mogli to wyjaśnić, to może i ja bym był bardziej optymistycznie dzisiaj nastawiony do dnia. Ale do głowy przychodzi mi tylko taki jeden kluczowy właściwie końcowy argument. A dlaczego nie? Zapraszamy do reklamy.

witam serdecznie. Dzień dobry. W naszych skromnych progach. Nie takich skromnych. Prawda? Ale progi są. Ale są. No to przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Pani Aneta, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pani Aneta napisała tak, że słuchała opowieści o tym, kiedy obliczał pan, jak daleko możemy zobaczyć widnokrąg. Tak. Mając 1,75 m mniej więcej. Z grubsza. Ile to jest? 4,5 kilometra, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Dobrze. I teraz pytanie tak. No już stojąc na poziomie morza. Na poziomie morza. No tak. Trzeba być zawsze na wieżę, to... No wiadomo, że dalej z parteru trochę dalej. No więc tyle widzimy, ale pani Aneta dopytuje dalej, ile widzimy takim najlepszym teleskopem? Znaczy jak daleko możemy sobie zajrzeć? Myślę, no, w kosmos chyba, nie? Tak, w kosmos. Sporo zależy oczywiście od tego, jaki mamy teleskop. I są teleskopy, których nie buduje się wcale po to, żeby jakoś bardzo daleko zaglądały. Są takie, które... Sąsiadom za okno. Na przykład. Są takie, które buduje się po to, żeby badały, nie wiem, jakieś obszary w Drodze Mlecznej. W ogóle nikomu nie zależy na tym, żeby zaglądały hen-hen. Natomiast jest taki jeden teleskop, który się nazywa teleskopem Hubble'a. A to już znamy. Gentlemana. I nim można obserwować galaktyki, które powstały zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu, czyli ponad 13 miliardów lat temu. My te galaktyki widzimy i wiemy, że one są dzisiaj oddalone od nas około 40-45 miliardów lat świetlnych. Miliardów lat świetlnych. Jak to jest możliwe, że Wszechświat ma... 14. No niecałe 14, a coś jest oddalone o 45. No więc właśnie. Coś tutaj jest. Wszystko się zgadza. Była taka epoka w życiu Wszechświata, która nazywa się inflacją. Wtedy Wszechświat nad wyraz szybko się rozszerzał i w tym okresie, w największym skrócie, bo to dość skomplikowany temat, ale w tym okresie rozszerzył się tak bardzo, że dzisiaj jesteśmy w stanie oglądać galaktyki oddalone od nas o więcej lat świetlnych niż sam wynikałoby tak z wieku Wszechświata. Więc odpowiadając w wielkim skrócie, no kilkadziesiąt miliardów lat świetlnych jesteśmy w stanie takie galaktyki oglądać. Mamy pewność, że poza tym horyzontem jest cała masa różnych ciekawych rzeczy. Natomiast mamy też pewność, że tych rzeczy już nie zobaczymy. To znaczy sama fizyka, ja nie mówię tutaj o jakiejś optyce teleskopu, tak? To wybudujmy jeszcze większy teleskop. Jeszcze większy za chwilę będzie teleskop Webba, ale on niewiele tutaj zmieni. On te obiekty będzie widział wyraźniej, być może więcej ich zobaczy, natomiast nie zobaczy dużo dalszych. Jest pewien rodzaj takiego horyzontu, i za ten horyzont sama fizyka mówi, że nie jesteśmy w stanie zajrzeć. Ale to nie dlatego, że tam już nic nie ma. Niekoniecznie dlatego, że tam nic nie ma. Pewnie tam jest bardzo dużo i tam jest coraz więcej. Bo Wszechświat rozszerzając się, coraz więcej obiektów za ten horyzont, że tak powiem, wpada. Rozumiem. No to jednak kawał Wszechświata możemy zobaczyć. Kawał, tak. Bardzo panu dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, 7-2-7-3, kibice, kubicy. W naszej rodzinie miłość do Formuły 1 trwa dużo dłużej niż starty pana Roberta. Każdy wyścig, nawet jeżeli jest to wyścig w Azji czy w Australii, wstajemy całą rodziną o godzinie 6, siadamy przy telewizorem i oglądamy zawody. Od 2 sezonów jeździmy z domowym studentem na Węgry na Grand Prix, a w tym roku mamy już, na przyszły sezon mamy już wykupione bilety i jedziemy we trójkę, czyli jedzie też szanowna mamunia. Mamy kwatery, mamy bilety, będziemy kibicować. A jak mamunia, to gratulacje oczywiście. Dlaczegoż to miałby być lepszy dzień niż inny, zapytał słuchacz. Chciałam odpowiedzieć temu wcześniejszemu słuchaczowi, który dzwonił do trójki, który się zastanawia, dlaczego ten dzień ma być lepszy od innych. A choćby dlatego, że ten pan się dodzwonił do trójki. To już jest powód do radości. Na cały dzień, a może i na dłużej. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Znalazłem jeszcze jeden powód. I on jest bardzo a propos tego, co za chwilę się wydarzy, bo wydarzy się projekt Tata. Otóż dzisiaj mamy, proszę pana, nie wiem, czy pan sobie imaginuje. Co robię? Imaginuję. Otóż mamy dziś Światowy Dzień Kredki. Kredki, czyli żony Kreta. Kolorowe kredki, proszę pana. Może są kolorowanki dla dorosłych przecież. Tata. Sam wczoraj zagadałem to, dlaczego dzisiaj miałbym nie zagadać tytułu. Jest pan konsekwentny, to trzeba panu przyznać. Jak ważka. Nie trzeba sobie tego imaginować. Dobrze. To słychać. Dobrze, no to w takim razie wejdziemy w klimat, bo nie ma co. Przedświąteczne szaleństwo dopiero się rozkręca, jak diabelski młyn na jarmarku bożonarodzeniowym w Poznaniu. Swoją drogą, diabelski na bożonarodzeniowym, naprawdę zacne połączenie. Gratulujemy i pozdrawiamy Poznań. Tak czy inaczej, prędzej czy później będziemy szukać ucieczki od tej ferii, lampek, dzwonków, reklam, prezentów, które każą się kupić. A gdzie radosny czas oczekiwania, spokoju, nie mówiąc o wytchnieniu i wyciszeniu? No to wyciszamy, a ten czas i to wyciszenie można już teraz znaleźć i przypomnieć sobie to wszystko, co czyni te święta pięknymi. Wyciszenie znalazłem w filmie Najlepsza Gwiazdka, który trafia jutro do kin. Ja ten film jakoś zapamiętałem, tego czuję jako właśnie ciepłe, łagodne i w jakimś sensie bezpieczne kino. Nakręcone od samego początku, od scenariusza do końcowego klapsu dla małych dzieci. Wspomina Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Wspomina, bo film pod koniec września podczas festiwalu Kino Dzieci zajął 2 miejsce głosami właśnie dzieci. Przede wszystkim urzekło mnie taka cała atmosfera wokół Petsona i Findusa i takie ciepło i jakoś łagodność z tego filmu. Przyjazność wszystkich tych postaci. Tam nie ma złego antagonisty, który próbuje stworzyć tutaj atmosferę zagrożenia. Nie powstaje jakiś wielki konflikt w tym filmie. I też z drugiej strony taka mądrość. Ta przygoda Petsona i Findusa wiedzie do takiego wniosku, który gdzieś tam mówi o tym, żebyśmy dbali o to, co się dzieje, a nie o to, do czego dążymy. Znaczy nie chodzi o ten cel, tylko o jakiś proces. I ta gwiazdka, gdzie Findus bardzo chciałby przeżyć niepowtarzalną gwiazdkę. Findus jest kotem, a Petson jest jego panem, starszym panem, więc Petson chciałby bardzo mu tą gwiazdkę uatrakcyjnić. Znaczy chciałby, żeby ta gwiazdka była najlepsza na świecie, spełnić wszystkie marzenia swojego Urwisa. Widzi, jak dla Findusa to jest ważne, no więc zaczyna czuć presję zadania, ale potem kontuzuje sobie nogę i nagle się okazuje, że wszystko się wywraca do góry nogami. Tam jeszcze śnieżyca po drodze się wkrada, więc nie można wyjść po zakupy, nie można przynieść choinki. I potem jakby cały temat kręci wokół tego, czy Petson przyjmie pomoc od sąsiadów. Bardzo zazdroszczę takich trąskliwych sąsiadów, którzy zobaczyli, że u sąsiada dzieje się nie najlepiej i może przyjdą mu z pomocą. Natomiast wydźwięk tego filmu jest taki, żeby to, co można zrobić wspólnie, cieszyć się tym, jak to powstaje, a nie tym, że to musi być idealne na samym końcu, to myślę, że bardzo fajne i mądre. Są więc i trąskliwi sąsiedzi, jest i pies, który ratuje kota z opresji, jest cudowna zima, zorza polarna. W filmie grają aktorzy, tylko kot i mukle, czyli małe stworki są animowane. Całość, jeśli chodzi o scenografię, barwy czy tempo, nasuwa skojarzenia z dość takim oldschoolowym kinem familijnym, jakie my pamiętamy z naszego dzieciństwa. Obserwując w ogóle filmy dla dzieci tych najmłodszych, ale takie, które rzeczywiście dla nich są, a nie filmy, gdzie głównym punktem jest rodzic, a potem 12-latek, a mniejsze dzieci są efektem ubocznym. Te filmy, które są kręcone dla dzieci przedszkolnych, w ogóle tak trochę wyglądają. Znaczy tam jest rzeczywiście ta łagodność i ta koncentracja na bohaterach, mniej szczegółów w drugim planie, w scenografii, takie tempo narracji, za którym dzieci potrafią nadążyć. Znaczy dzisiaj dzieci pewnie potrafią nadążyć za wieloma tempami narracji. Problem jest tylko taki, jak ta ilość bodźców podanych w szybkim montażu, czasami jak w Tożsamości Berna, okna, potem wpływa na ich wrażliwość, na ich nastrój nawet tego samego dnia, na ich poziom pobudzenia, ale też na to, na co będą gotowe jako odbiorcy kultury chwilę później. Jakoś bardzo wierzę, że taka łagodność i nasycanie emocjami w sposób intensywny, a nie bodźcujący, dający dużo emocji co chwila innych, pomaga tworzyć taką wrażliwość na potem bardzo różne dziedziny sztuki, które nie są tylko i wyłącznie mainstreamowo oparte właśnie na tym dostarczaniu bodźca co chwilę. A ja nie powiem, czy marzenie Findusa się spełni i gwiazdka będzie najlepsza. Mówię celowo gwiazdka, bo o Bożym Narodzeniu tu nie ma mowy. Reżyserem filmu jest Ali Samadi Ahadi. Film jest niemiecki, no takie czasy są, ale przecież święta te mają wymowę uniwersalną dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Film naprawdę wycisza i przenosi w taki magiczny świat, za którym tęsknimy. Obejrzeliśmy go kilka dni temu i rodzicom z przedszkolakami chętnie polecimy. A prezent? Drapaczka do pleców z lusterkiem wstecznym, panie redaktorze? Znalazł. Prawda? Każdemu by się przydał. A jest pokrowiec na rączkę w zimne dni? To już zostawiam panu. Dobrze, dziękuję bardzo. A to pan drapiesz plecy na mrozie? A ty nie? Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowit. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa, jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 5 województw na południu kraju. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy w województwie dolnośląskim, na Śląsku, w województwie opolskim, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jak podaje IMGW, opady mogą tam spowodować gołoleć. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w ramach własnego śledztwa 14 obecnych i byłych celników z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zdaniem CBA w zamian za łapówki od przedsiębiorców mieli wystawiać fałszywe poświadczenia pozwalające na zwrot podatku VAT tax-free. Jednorazowo mieli przyjmować do kilku tysięcy złotych łapówki. Zatrzymani celnicy dziś mają usłyszeć zarzuty. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia Thanksgiving. Jest ono okazją do wyrażenia wdzięczności za dobro i pomyślność, jakich doświadczyli w mijającym roku. Święto jest nazywane także Dniem Indyka, ponieważ obowiązkowym elementem świątecznego obiadu jest właśnie pieczony indyk. Szacuje się, że w tym dniu Amerykanie zjadają ponad 45 milionów indyków. Jeden z nich, a czasem dwa, mają jednak szczęście, zostają bowiem ułaskawione przez urzędującego prezydenta. Zwyczaj ten wprowadził prezydent Harry Truman po II wojnie światowej. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Donald Trump napisał o panu na Twitterze, panie redaktorze, że ma pan, zdarza mu się, że ma pan niższe podatki. Pan, naprawdę? Pan już widział ten wpis? Napisał, że będzie pisał. Napisał dokładnie tak. Ceny ropy spadają jeszcze bardziej. Wspaniale. To jakby wielka redukcja podatków na świecie. Korzystajcie. Teraz $54, a były 82. Podziękowania dla Arabii Saudyjskiej, ale opuśćcie jeszcze bardziej. To rynki międzynarodowe. Za godzinę sprawdzimy, jak zmieniły się w ostatnich tygodniach ceny na polskich stacjach paliw, bo ostatecznie to nas interesuje najbardziej. Na Wall Street próba korekty po kilku kiepskich sesjach. Indeks Dow Jones na zamknięciu nie zmienił się. S&P wzrósł o 0,3%, Nasdaq w górę o 0,9%. Obroty na nowojorskich giełdach były niższe niż zazwyczaj ze względu na dzisiejsze święto dziękczynienia. Dzisiaj amerykańskie giełdy będą nieczynne. Jutro sesja potrwa tylko 4,5 godziny. O ostatnich godzinach na rynkach finansowych i o emocjach, które będą rządzić nastrojami inwestorów w najbliższym czasie, mówi specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X Trade Brokers. Środa przyniosła pewną stabilizację na rynkach po wyprzedaży z początku tygodnia i ta stabilizacja była widoczna w trakcie czwartkowej sesji azjatyckiej. Natomiast końcówka tygodnia będzie niezwykle dynamiczna i niezwykle intensywna w przypadku brytyjskich rynków, szczególnie brytyjskiego funta, ponieważ nadal niepewny jest los szczytu unijnego, który ma mieć miejsce w niedzielę i na którym ma być podpisane porozumienie z Wielką Brytanią dotyczące okresu przejściowego po tym, jak Wielka Brytania w marcu opuści wspólny blok. Theresa May zapowiedziała, że jest gotowa przyjechać dzień wcześniej i jeszcze rozmawiać, i jeszcze negocjować nad ostatecznym tekstem. Natomiast na ten moment cały czas nie możemy mieć pewności, że takie porozumienie zostanie zawarte. Na koniec waluty, wciąż drogie. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,78, funt 4,83, a frank szwajcarski 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na południu Polski zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu i mrzawki początkowo marznącej, powodującej gołoleć, o czym słyszeliśmy kilka chwil temu w serwisie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnie rozpogodzeniami. Na zachodzie możliwe także słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni to na Suwalszczyźnie do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i plus 4, ale to nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując iPhone X 64 GB oszczędzasz 400 zł, płacąc 3799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wymarzony czas na nowego Lexusa trwa w najlepsze. Jeszcze. Pospiesz się, wyprzecie zmiany w prawie i odlicz nawet do 100% kosztów leasingu. Nie czekaj, to być może ostatnia szansa na tak wielką korzyść, bez żadnych kompromisów. To Twój czas i Twój zysk. Wybierz swój doskonały model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Psst, chcesz jej pokazać, że ci na niej zależy? Chciałbyś zaskoczyć ją idealnym prezentem? Zdradzę ci mój patent. Tankuję paliwo na Shell i odbieram kupony rabatowe na produkty Philips. Odkryj patent na udane prezenty. Przyjedź na Shell, zatankuj minimum 25 litrów paliwa i odbierz do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dostępna na wybranych stacjach dla uczestników programu Shell Club Smart do 27 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Black Friday w sklepach Euro już od dzisiaj. Nie stój w kolejkach, nie ryzykuj, że inni wykupią najlepsze okazje. Możesz już dzisiaj skorzystać z super oferty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8, za chwilę połączymy się z Brukselą, ale wcześniej jeszcze bilet na koncert dla Państwa przecież. Do 3 grudnia podliczamy dni do koncertu Paula McCartneya w Krakowie. Rozdajemy bilety i przypominamy piosenki klasyki. Mówiliśmy się tak, że dziś Sir Paul Państwu nie podpowie, o jaki tytuł nagrania chodzi. Trzeba będzie posłuchać i szybko zatelefonować. 227 trójek, tam czeka Piotr Łodej. No i mamy jeden bilet oczywiście. Czekamy na tytuł, ale też posłuchamy najpierw bardzo ważnych słów Paula McCartneya. Kiedy odszedł John, rozpętały się dyskusje, kto kogo lubił, czy Beatlesi się kłócili. Prawie dałem się wciągnąć w tę historię, że cały czas walczyłem z Johnem. I przypomniałem sobie, że to bzdura. I napisałem piosenkę. Jeśli byś tu był, być może powiedziałbyś to i to, ale nie dam się przekonać. Dobrze pamiętam, jak było między nami. I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. You were here today. Ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. I love you. Ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, and you were here today. Ooh, for you were in my song. Teraz mogę Państwu podpowiedzieć, że końcowe słowa to był tytuł właśnie tego nagrania, co potwierdzi pan Robert z Wrocławia. Here today. Tak. Nie wierzę, naprawdę. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Nie, no nie ma za co. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Beatlemanów. Robert z Wrocławia. Panie Robercie, gratulujemy. Jedzie pan na koncert do Krakowa 3 grudnia. Zapraszamy w poniedziałek. Kolejny bilet dla państwa. No i czekamy na koncert. W tej chwili za 19 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To już ostatnie dni przed niedzielnym szczytem, na którym europejscy przywódcy mają zaakceptować umowę brexitową, a na początku grudnia odbędzie się głosowanie w brytyjskim parlamencie. Będzie jeszcze drugi dokument, deklaracja polityczna dotycząca przyszłych relacji handlowych. Unijne kraje próbują uzgodnić treść dokumentu, natomiast Wielka Brytania zabiega o korzystne zapisy. My dziś w europejskim spotkaniu, czyli w Unii pod lupą, podsumujemy wszystko to, co dzieje się wokół brexitu. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Wczoraj w Brukseli była premier Wielkiej Brytanii, Theresa May. Próbowała jeszcze przekonać do zapisów w deklaracji politycznej. No i czym zakończyło się to spotkanie? No właśnie nie znamy szczegółów, bo żadna ze stron nie chciała wdawać się w szczegóły. Rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała mi, że jest postęp w rozmowach, ale jeszcze będą kontynuowane. Premier Wielkiej Brytanii mówi, że jeszcze będzie w sobotę na rozmowach w Brukseli. Natomiast zanim przyleciała do Brukseli, była w parlamencie brytyjskim, gdzie próbowała przekonać posłów do przyjęcia umowy brexitowej. Posłuchajmy, co mówiła. Alternatywą dla wynegocjowanego porozumienia z Unią Europejską jest albo więcej niepewności i więcej podziałów, albo zagrożenie, że do Brexitu w ogóle nie dojdzie. No i tak brytyjska premier od tygodnia właściwie musi się tłumaczyć z tej umowy brexitowej, bo ją zaakceptowała, ale brytyjscy politycy nie. To spowodowało chaos na wyspach, posypały się rezygnacje, jak pamiętamy, w brytyjskim rządzie. No i teraz Theresa May skupia się już tylko na tej deklaracji politycznej, ale i tutaj niewiele uzyskała wczoraj, wnioskuję tak po tych oświadczeniach bardzo lakonicznych i Komisji Europejskiej, i brytyjskich też dyplomatów, którzy nie chcieli mówić, czym zakończyło się to wczorajsze spotkanie. No, premier Wielkiej Brytanii na pewno jest w trudnej sytuacji, no bo wie, że teraz to, co jej pozostało, to już tylko negocjowanie zapisów w deklaracji politycznej. Mhm. I wczoraj w rozmowie z BBC powiedziała, że jeszcze będzie w sobotę będzie negocjować. Ale dlaczego ta deklaracja jest tak bardzo ważna dla Londynu? Przecież to nie będzie dokument wiążący. No właśnie, deklaracja, 20-parostronicowy dokument z tego, co słyszę, który dziś być może już zostanie opublikowany, ale czy ktokolwiek podczas już negocjacji o tych przyszłych relacjach handlowych będzie o nim pamiętał, to jest duży znak zapytania. To jest zapowiedź tylko przyszłych negocjacji dotyczących relacji handlowych. Rzeczywiście nie jest prawnie wiążący. Nie będzie w nim szczegółów, bo być nie może, bo po prostu te negocjacje dopiero się będą rozpoczynać, ale dla Wielkiej Brytanii, i tu odpowiedź na twoje pytanie, dla brytyjskiej premier to jest ostatnia deska ratunku, bo jeżeli próbuje przekonać do umowy brexitowej, której nie będzie można zmienić, brytyjscy koledzy nawet z partii konserwatywnej nie chcą zaakceptować tej umowy, to premier Wielkiej Brytanii teraz już próbuje mówić o deklaracji politycznej, która ma być jej zdaniem korzystna. Czy tak się uda, to oczywiście zobaczymy. Ja zapytałam brukselskiego korespondenta gazety The Times, Bruna Waterfielda, czego chce Theresa May i o to, co odpowiedział. Ona chce, i taka też jest wola większości krajów, by w tej deklaracji znalazły się zapisy, na które powołała się w parlamencie. Chodzi o to, by pokazać, że premier nie podpisuje się tylko pod tym, co wynegocjował Michel Barnier, ale może jeszcze uzyskać coś więcej w osobnej deklaracji. A jedną z rzeczy, które chce Wielka Brytania, jest zapis dotyczący niezakłóconego handlu po Brexicie. Niezakłócony handel. Kiedy powiedziałam o tym jednemu z urzędników, który jest zaangażowany w negocjacje, to od razu usłyszałam pytanie, jak można zagwarantować niezakłócony handel z krajem spoza Unii. No przecież jakieś bariery muszą być i to tym różni się kraj członkowski od kraju spoza Unii, więc tu jeszcze może być problem. Oczywiście to, te słowa nie znajdą się w tej deklaracji politycznej, ale może być jakieś umówienie gwarantujące. No ale tak jak powiedziałeś, nie jest prawnie wiążąca, ale to jest jedyna rzecz, którą teraz brytyjska premier ma i na którą może się później powoływać w brytyjskim parlamencie, żeby przekonać do przyjęcia tej głównej umowy brexitowej. Bruno wspomniał, większość krajów, prawda, chce jednak zadeklarować i chce iść na daleko idące zapisy, natomiast, i to jest między innymi Polska, natomiast wiemy, że Francja, Włochy, Dania i Holandia uważają, że nie można w tej deklaracji politycznej gwarantować wszystkiego, czy też zapowiadać wszystkiego, już bez względu na to, co się stanie podczas negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej, ale teraz nie można sprawiać wrażenia, jak argumentują te kraje, że wyjście z Unii jest czymś pozytywnym, że przynosi korzyści. No zobaczymy, która linia zwycięży. Beato, wszystko jak mówisz, jak też powiedział przed chwilą brytyjski dziennikarz, ma być przygotowaniem do głosowania w brytyjskim parlamencie umowy brexitowej, gdzie wynik nie jest pewny, można powiedzieć mocny, on jest mocno niepewny. Tak. Czy Unia kreśli jakiś scenariusz na wypadek odrzucania tej umowy? Sam na wypadek samego odrzucenia umowy nie. No, mówi, że przygotowuje się swoim rytmem, będzie zatwierdzona umowa w niedzielę, później ma być ratyfikacja, przyjęcie przez Parlament Europejski, a później w krajach członkowskich. Natomiast no, od dłuższego czasu Unia przygotowuje się na wypadek braku porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią. Czym będzie skutkowało odrzucenie umowy w brytyjskim parlamencie, zobaczymy oczywiście. Natomiast na brak porozumienia Brukseli z Londynem trwają przygotowania we wszystkich krajach członkowskich, bo jak mówią rządzący, wszystkim zależy na porozumieniu, ale trzeba przygotować się na najgorsze. A to najgorsze, czyli brak porozumienia, no to jest chaos gospodarczy, cały porządek gospodarczy wywrócony, przywrócanie ceł, barier w handlu, to tym skończy się rzeczywiście wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Natomiast co zrobi brytyjski parlament? Któż to raczy wiedzieć? Tak mi powiedział szef brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Fabian Curek. To jest jedno z kluczowych pytań, czy posłowie odrzucą porozumienie, a jeśli tak, to jakie postawią warunki? Czy na przykład odrzucą i poproszą o renegocjację umowy? Jeśli tak zrobią, to usłyszą z Brukseli, że nie ma takiej możliwości. Mogłaby też zapaść decyzja o tym, by zapytać społeczeństwo o zdanie, co wiązałoby się ze zorganizowaniem drugiego referendum. No właśnie, pan ekspert wywołał bardzo ciekawy temat, temat drugiego referendum. W przeszłości odrzucano taką możliwość, no ale teraz? Teraz brytyjska premier oficjalnie też odrzuca taką możliwość. Z tego co wiem, to nadal nikt poważnie wśród rządzących w unijnych krajach nie bierze tego pod uwagę. Ale właśnie, coraz więcej osób na wyspach o tym mówi. Eksperci zastanawiają się, co musiałoby się zdarzyć. Politycy w parlamencie też. Rozmawiałam na ten temat z europosłem Jackiem Sariusz-Wolskim. Zapytałam go, czy jest możliwe drugie referendum. Jeżeli pani pyta, czy prawdopodobieństwo jest duże, nie. Czy jest? Tak. Jeżeli dzisiaj wiemy, że Brytyjczycy zmienili zdanie, a zmienili, sondaże, i to nie jeden, ale kilkadziesiąt sondaży z dłuższego okresu czasu mówi o tym, że relacja się odwróciła i niech oni zdecydują, czy na tych warunkach one są złe i oni już to wiedzą dzisiaj, z konsekwencjami na generacje i z konsekwencjami geopolitycznymi ogromnymi i dla bezpieczeństwa Europy, czy oni nadal tego chcą. Argumentacja polskiego europosła i wielu polityków w Parlamencie Europejskim jest taka, że teraz, kiedy już jest znana umowa brexitowa, to niech Brytyjczycy się wypowiedzą, bo tamto referendum i kampania przedreferendalna była po prostu częściowo zakłamana, bo zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii mówili o rzeczach, które później zresztą sami odwoływali, tak mówił na przykład eurosceptyk czołowy kraju Nigel Farage, który kłamał o tym, że będzie więcej pieniędzy dla służby zdrowia brytyjskiej. Zatem takie stanowisko w Parlamencie Europejskim, no ale co musiałoby się zdarzyć, żeby to drugie referendum rozpisać? No to będzie niezmiernie trudne, no bo musiałby się chyba zmienić rząd, musiałyby być przyspieszone wybory, a to nie jest takie łatwe i te wszystkie scenariusze są oczywiście dyskutowane, jak mówię, eksperci się zastanawiają, na przykład poprosiłam ekspertkę Center for European Reform, to jest taki londyński instytut badawczy, Agatę Gosteńską-Jakubowską, która którą poprosiłam o rozpisanie właśnie takiego scenariusza przygotowującego do drugiego referendum. Umowa nie zostaje przyjęta przez parlament i tym samym Theresa May podaje się do dymisji. Poszukiwany jest nowy lider i tym samym premier z tej samej opcji politycznej. Pytanie, czy ktokolwiek chciałby znaleźć się w tym momencie w pozycji Theresy May, mam wątpliwości. Chyba nie ma takich, którzy by chcieli być teraz na miejscu Theresy May, w związku z czym cały czas duży znak zapytania, czy to drugie referendum, czy przy jakich warunkach. Tak naprawdę do niedzieli teraz czekamy na negocjacje w sprawie deklaracji politycznej. Będziemy znać stanowisko 27, ale początek grudnia to będzie ten kluczowy moment już na Wyspach Brytyjskich, czyli co zrobi brytyjski parlament. Gorący czas przed nami. To Bruksela i Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy, Beato. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To trójka za 9 minut. Będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I muzycznie teraz. Wielka Brytania chce wyjść z Unii, ale my na razie z Wielkiej Brytanii pozostajemy, dlatego że brytyjskie bliźniacze festiwale Reading i Leeds ogłosiły pierwsze gwiazdy swoich przyszłorocznych edycji, a wśród tych największych znaleźli się właśnie Foo Fighters, z których słyszymy. Wystąpią na tych festiwalach po raz czwarty, ale także debiutujący tam The 1975, Post Malone i 21 Pilots. Małym drukiem, niczym na końcu umowy, wymieniono m.in. Bastille i The Distillers. Obie imprezy odbędą się między 23 a 25 sierpnia, a bilety trafią do sprzedaży już jutro o 10 rano naszego czasu, dodajmy, naszego czasu, unijnego, naszego czasu. Podoba się? Bardzo, ale tu dostałem list od pani Dagmary. Przepraszam, list pan już dostaje, listy. Że przerwię, ale zdecydowanie prognozy się sprawdzają. Pisze pani Dagmara, u nas szklana pogoda, każda gałązka pokryta lodem, sikorki przyleciały i zdaje się ślizgają się na gałązkę. A u nas to gdzie? U nas to u pani Dagmary jest. Dagmarowie. Gdzieś w kraju, tam. No dobrze, dobrze. No to teraz sięgam jeszcze głębiej do klasyki i gatunku. Wystawa poświęcona rock'n'rollowym instrumentom zostanie otwarta w nowojorskim Metropolitan Museum of Art 8 kwietnia. Played Loud, Instruments of Rock and Roll, tak się będzie nazywać, i ma na celu prezentację artefaktów, dzięki którym zaistniała muzyka rockowa. Trafi na tę wystawę ponad 130 instrumentów, na które grali Beatlesi, Stonesi, Metallica, Elvis Presley, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Steve Miller, ale także na przykład bardziej współczesna St. Vincent. Będzie można zobaczyć m.in. Blackiego. Wie pan co to jest? Tak, co to jest? Ulubiona gitara. Stratocaster, Fender. Kogo? Artysty. Erika. Claptona. No przecież widać, że pan wie od razu. A także Frankensteina, czyli gitarę. No innego artysty. Diego Van Halena. No oczywiście, przecież że tak. Powiedziałem. Czy Wolfa Diego Garcia. Oprócz gitar będą też syntezatory i organy Keitha Emersona. No wiadomo z jakiej grupy, czy perkusja Keitha Moona z The Who. Rock and roll nie mógłby istnieć także bez kostiumów, więc na wystawie zostanie wystawiony m.in. kostium Jimmy'ego Page'a, w którym występował podczas koncertów Led Zeppelin od 1975 do 1977 roku. I wszystko to i jeszcze więcej do zobaczenia w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku od 8 kwietnia do 1 października. Zagórzyce Dworskie. A, to wszystko wiemy. Tam sikorki się ślizgają na gałązkach. Teraz, proszę pana, będzie hit. I to jest jeszcze zapowiedź hitu, który przed 9 się pojawi, jeśli chodzi o informacje muzyczne. Panie zadowolone? Pani? Nie. Tak, tak. Nie. Zespół Spice Girls schodzi się po raz nie ostatni. Kolejny, powiedzmy kolejny. Sobie. No ostatni to pewnie jeszcze nie. 18 lat po ostatnim przeboju, wcale nie pierwszym,